σαν. Εφτάσει η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να μου'ν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να μου'ν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Εδώ στου δρόμου τα μισά, έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού ξεκίνησα. Ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να μου'ν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να μου'ν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.